ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि किर तथा वाच्य सर्व स्वमति परिणामावधि गृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवाद परिकर चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्यस्तो नव्य कतिविधगुणः कस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वच परममृतम् निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवत पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बोधिर्व्यवसिता यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रदय कृत् त्रैवस्तु व्यस्तम् तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणिम् विहन्तुम् व्याक्रोशिम् विदधत इहैके जडधिय किङ्काय स खलु किमुपाय स्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हत धिय कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगत अजन्मानो लोका किमवयवन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनातृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवन जननेक परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदपद्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मरणगैव परशुरजिनं भस्म फणिन कपालं चेतीय तव वरद तन्त्रोपकरणं सुरास्तां वृद्धिं दधति च भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मानं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवम् कश्चित् सर्वं सफलमपरस्त्वध्रुवमिदं परोद्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जीवेमि त्वां न खलु ननु दृष्टां भरतम् तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरञ्चोर्हरिरथ परिच्छेतुं यातावनलमनल सन्धवपुष ततो भक्तिश्रद्धा परगुरु पृणद्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यत्बाहून ब्रुतरणकण्डो परवशान् श्रियः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ति स्त्रिपुरहरवे स्फूर्जितमिदम् सारं भुजवनं बलात्तैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयत फलव्यापातारेऽप्यरसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठातैयासि ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलम्